شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدنی منوں کے اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مدنی منوں سے تلاوت قرآن مجید، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت و بڑے بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو صدق الله العظيم۔ یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل اشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل اشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نظرا کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظرا کی تکلیف کو، شادی دیدار اس نے، شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی ہے معشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی ہے معشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائیں، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائیں، دولت بیدار عشق، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل دل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. ترانے مصطفیٰ کے جوں میں کر پڑتا ہوں وانی کے لے. ترانے مصطفیٰ کے جوں میں کر پڑتا ہوں وانی کے لے. یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. نظر جب ساز گنبد پہ پڑے وشکا کے گر جاؤں. نظر جب ساز گنبد پہ پڑے وشکا کے گر جاؤں. تیرے قدموں میں جانے قریب یا مصطفیٰ نکلے. تیرے قدموں میں جانے مجھے قریب یا مصطفیٰ نکلے. کرم سے اسی گھڑی سرکار پیدا پھر اکیلے نا. کرم سے اسی گھڑی سرکار پیدا پھر اکیلے نا. سر محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے. سر محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے. نظر آئے جھگی سرکار محشر میں میرے لب سے. نظر آئے جھگی سرکار محشر میں میرے لب سے. یہ نعرہ یا رسول اللہ حق بے ساختہ نکلے. یہ نعرہ یا رسول اللہ حق بے ساختہ نکلے. پڑوسی خلد میں یا رب بنا دے اپنے پیارے کا. پڑوسی خلد میں یا رب بنا دے اپنے پیارے کا. یہی ہے آرزو میری یہی دل سے دعا نکلے. یہی ہے آرزو میری یہی دل سے دعا نکلے. الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں. الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں. کہی آمین. الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں. مدینے میں جنازہ دوں حکم سے عطار کا نکلے مدینے میں جنازہ دوں میں سے بدکار کا نکلے مدینے میں جنازہ دوں میں سے عطار کا نکلے ترانے مصطفیٰ کے جو میں کر پڑتا ہوں بانی کے لے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جھومتا ہوا میں چلوں جانب حجاز پھر جھومتا ہوا میں چلوں جانب حجاز پھر جھومتا ہوا میں چلوں جانب حجاز مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بغار پیش نظر گنبد خضرا کی پھر بغار پیش نظر گنبد خضرا کی پھر بغار اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو آخر میں زندگی کا وہیں اختتام ہو آخر میں زندگی کا وہیں اختتام ہو یوں مجھے کو موت اے تمہاری دیار میں یوں مجھے کو موت اے تمہارے دیار میں یوں مجھے کو موت اے تمہارے دیار میں چوکھٹی پہ سر گولبی پہ درود و سلام ہو چوکھٹی پہ سر گولبی پہ درود و سلام ہو پیار کی نثار او روح تیرے قدموں پہ آتا کی نثار ہو روح تیرے قدموں پہ عطار کی نثار جس وقت عشق کی عمر کا لب زیر جام ہو جس وقت عشق کی عمر کا لب زیر جام ہو ایک بار پھر کرم شر خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو رونق کل اولیاء آیا وہ سے اعظم دستگیر تے شیوائے اخفی آیا وہ سے اعظم دستگیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو تھرتراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھرتراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبایا وہ سے اعظم دستگیر ہے تیرا وہ دب دبایا وہ سے اعظم دستگیر رونق کل اولیاء آیا وہ سے اعظم دستگیر پیشوائے اصوفی آیا وہ سے اعظم دستگیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو اہل محشر دیکھتے گی حشر میں یوں بول اٹھے اہل محشر دیکھتے گی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صدی مرحبا یا غوث اعظم دستگیر مرحبا صدی مرحبا یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء آیا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصوفی آیا غوث اعظم دستگیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے دشمنوں میں ہوں گرایا غوث اعظم دستگیر دشمنوں میں ہوں گرایا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء آیا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصوفی آیا غوث اعظم دستگیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم ہو میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نقاب میں میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نقاب میں واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء آیا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصوفی آیا غوث اعظم دستگیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم گو ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم دگرے ضیا غوث اعظم در صغیر ہو کرم دگرے ضیا غوث اعظم در صغیر رونق کل او ضیا غوث اعظم در صغیر بے شیوائے اقوتیا غوث اعظم در صغیر شاہ جیلا نظر کرم ہو شاہ جیلا نظر کرم گو شاہ جیلا نظر کرم گو شاہ جیلا نظر کرم گو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خجات رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا آپ اس کو لے لیتے ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا جب حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے پہلے کے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا تھا کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا تھا جبکہ آج تو بھائی اپنے بھائی کو ہی لوٹنے میں مصروف ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دور اسلاف کی یاد تازہ کرنا چاہتی ہے دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیے انشاءاللہ عزوجل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدینہ منورہ کے دلکش و خوشگوار خوشبودار و صدا بہار رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا حسین گلزار بن جائے گا طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو جب عہد خزا آیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین والدین و دیگر ذوی الارحام یعنی جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام و حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچہ انتہائی منکسر المزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں مگر

اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما یا اللہ عز وجل عمل کا جذبہ دے یا اللہ عز وجل ہمیں پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دوسروں کو بھی انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی کاموں کی ترغیب دلانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ یا اللہ عز و جل ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو دو جہاں کے پیشوا ہو دو جہاں کے پیشوا ہو شافع روز جزا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے قدموں میں سلانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے اپنے جلووں میں گمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا قبر میں ہو جب کے آنا تم وہاں تشریف لانا قبر میں ہو جب کے آنا تم وہاں تشریف لانا چہرہ روشن دکھانا چہرہ روشن دکھانا گور تیرا جگمگانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله